historisch. Vannacht werden de Europese klimaatministers het eens over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Onder meer door schone auto's en het aanplanten van meer bossen. De 21 jongeren die afgelopen weekend omkwamen in een discotheek in Zuid-Afrika zijn waarschijnlijk slachtoffer geworden van koolmonoxidevergiftiging. Binnen in de discotheek stond een aggregaat dat giftige dampen veroorzaakte. CDA-kamerlid Dirk Boswijk blijft de komende dagen thuis nadat gisteravond boze boeren bij zijn huis stonden. Zelf was hij toen nog op het werk, maar zijn jonge kinderen waren wel thuis. Boswijk roept de boeren op om daarmee op te houden. Op het WK zwemmen in Boedapest heeft Sharon van Rauwendaal goud behaald. Ze is wereldkampioen geworden op de 10 kilometer open water. Van Rauwendaal zwom een tijdje achterin, maar kwam in de tweede helft ineens in de kopgroep. ANWB Verkeersinformatie. Twee files momenteel. Beide op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel zo'n 10 minuten. En een half uur oponthoud op de A58 van Eindhoven naar Breda. Tussen Oorschot en Knopen de Baar staat 7 kilometer. Dat komt door de aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De NAVO-top in Madrid is begonnen. Een historische top waarbij het bondgenootschap ingrijpend gaat veranderen, zei de secretaris-generaal Jens Stoltenberg vanochtend bij het binnenlopen. Een enorme troepenmacht van 300.000 militairen ter verdediging aan de oostgrens, een nieuwe strategie en twee nieuwe leden, Zweden en Finland. Nu de Turken hun blokkade gisteren ophieven, worden de twee Scandinavische landen waarschijnlijk vandaag al officieel welkom geheten. Dan is het vervolgens nog aan de nationale parlementen van al die 30 NAVO-landen, de lidstaten, om er officieel een klap op te geven. Kajsa Ollongren is onze minister van Defensie uiteraard aanwezig tijdens die top, waar ze op dit moment luistert naar de Oekraïense president Zelensky, die het hele gezelschap gaat toespreken. En dus sprak ik haar voor deze uitzending. En ik zei, mevrouw Ollongren, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even kort het nieuws dat hier de boventoon voert in de kranten en in alle berichtgeving. De boeren stonden gisteren opnieuw voor het huis van uw collega Van der Wal. De politie werd omvergelopen, kon wegens haar eigen veiligheid eigenlijk niks meer doen. Is er al een beroep gedaan op de krijgsmacht om te helpen? Nou, voor deze specifieke situatie niet. Er zijn regels voor wanneer dat kan en hoe dat kan en hoe dat moet. Zelf hoop ik natuurlijk dat dat absoluut niet nodig is. Dat zou toch eigenlijk een beetje van de gekken zijn. Mensen mogen in Nederland altijd hun mening laten weten en mogen demonstreren. Maar je moet natuurlijk ministers en hun gezinnen niet intimideren en lastigvallen. En ik zou het echt een hele slechte zaak vinden als daar het leger aan te pas zou moeten komen. Ja, maar stel dat er een beroep op u wordt gedaan? Nou ja, dan zullen we dat via de normale procedures, komt dat dan via de politie bij ons en moet dat worden beoordeeld. U weet, het leger is er ook soms om bijstand te verlenen. Dus dat zullen we dan beoordelen. Maar nogmaals, dit moet nu toch gewoon stoppen. We doen echt een beroep op het gezond verstand van de mensen. Dan gaan we het nu over de NAVO hebben. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst maar eens naar misschien wel de belangrijkste concrete stap op die NAVO-top. Namelijk de troepenmacht van 300.000 aan de oostgrens. Dat is zo'n beetje 10% van alle militairen die alle bondgenoten van het NAVO-bondgenootschap hebben. Hoeveel gaat Nederland eraan leveren eigenlijk? Nou, dat is op dit moment niet te zeggen. Kijk, je moet zich voorstellen, de plannen die voorliggen gaan over hoe versterken we die oostflank en hoe kunnen we het ook lang volhouden met elkaar. En dat getal van 300.000, dat is uiteindelijk de optelsom van troepen die gereed staan aan de oostflank, maar ook troepen die in de verschillende lidstaten, waaronder Nederland, in voldoende staat van paraatheid zijn, dus die snel kunnen worden toegevoegd als dat nodig is. Maar ik begrijp van de secretaris-generaal vanochtend, toen hij binnenliep bij de top, dat het toch de bedoeling is om echt brigades, en dat zijn dus grote aantallen militairen, ter plekke te trainen. Dat daar grote wapensystemen, zware wapensystemen worden neergezet, dat die daar ook blijven staan. Met andere woorden, welk aandeel kan Nederland dan leveren? Ja, een deel zal inderdaad ter plekke versterkt worden. U moet zich voorstellen, wij zitten bijvoorbeeld nu in Litouwen, waar de Duitsers de leiding hebben, waar wij nu met circa 300 militairen zitten, waar we ieder half jaar roteren. Nou, dat zal worden uitgebouwd met meer militairen, met meer materieel. Maar ook daar geldt, niet alles hoeft ter plekke te zijn. Een deel zal in Duitsland, in Nederland beschikbaar blijven en inzetbaar zijn op heel korte termijn als de situatie daarom zou vragen. En op die manier kunnen we het met elkaar langer volhouden en kun je ook als NAVO-bondgenootschap rekening houden met de dreiging vanuit Rusland. Maar er zijn natuurlijk ook andere situaties waarin de NAVO moet kunnen optreden. Ja, dus dat betekent dus dat het een geen permanente troepenmacht wordt aan die oostgrens, maar een flexibele. Een flexibele troepenmacht aan de oostgrens en een permanent beschikbare troepenmacht in de totaliteit van die 30, straks 32 NAVO-bondgenoten. De voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, zei hier maandag in deze uitzending, ja, eigenlijk zou je daar een permanente bezetting moeten hebben met die troepen aan de oostflank om die afschrikking daadwerkelijk voor elkaar te boksen. Kijk, we gaan hier natuurlijk ook af op het militair advies. Hè? Dus de hoogste militair van de NAVO. En ook onze eigen hoogste militairen vinden dit concept het beste concept. Dat is de krijgsmacht van de toekomst, de NAVO van de toekomst. Dat is dus iets anders dan permanent heel veel mensen ergens stationeren. Dat is in feite niet flexibel genoeg en ook op lange termijn niet houdbaar. Het is beter en past ook eigenlijk meer bij de moderne krijgsmacht, bij de moderne gedachte achter afschrikking en verdediging, om het zo te doen volgens het concept, voldoende beschikbaar, zodat je heel snel kunt handelen en ook wel versterken wat er nu al is langs de oostflank van het NAVO-bondgenootschap. Ja, wij dragen inmiddels zo'n 1500 militairen bij. Er staan er nog 800 achter de hand voor als het hommeles wordt, om het maar even simpel te zeggen. Betekent dat ook dat wij meer militairen gaan leveren aan die 300.000 tellende troepenmacht? Ja, zeker. Maar we gaan dat opbouwen. Hè? Dus we hebben nu al afspraken over wie we gereed moeten hebben en wat voor type inzet we moeten kunnen plegen. Want dat gaat natuurlijk niet alleen maar over de landmacht. Het gaat ook over de luchtmacht. We hebben de F-35's al in Bulgarije gehad. Het gaat ook over de marine, die ook actief zijn in het kader van de NAVO. Alle lidstaten gaan dat versterken en uitbouwen. Nou, wij hebben in Nederland natuurlijk ook net een grote investering aangekondigd in Defensie. En dat is mede ook om die gereedheid op peil te krijgen, zodat we onze rol kunnen spelen in de NAVO. Ja, en dat is een van de redenen waarom we ook die 6 F-35's eerder kopen dan voorzien. Ja, die 6 F-35's zijn belangrijk. Daarmee kunnen we ons derde squadron vullen. Gelukkig konden we die stap zetten. De Kamer moet het nog goedkeuren. Maar daarmee kunnen we eerder beschikken over een volledig derde squadron. En dat is inderdaad heel belangrijk voor de verdediging in NAVO-verband. Ja, nou hebt u het over die F-35's. Die zijn ook bezig ook met een soort luchtvaartpolitie te spelen, zal ik maar zeggen, aan die oostfront op dit moment, oostflank. Tegelijkertijd hebben we de luchtmobiele brigade die aan het trainen is in Roemenië. Ik las vanochtend in de krant dat ze daar zelfs hun eigen kazerne aan het metselen zijn. Zodat ze een goede permanente huisvesting hebben daar. Welke legeronderdelen gaan wij dan concreet inzetten? Want u zegt een deel luchtmacht, een deel marine. Maar als u dat wat concreter probeert te maken? Nou ja, dat moeten we iedere keer beoordelen. Hè. We gaan nu naar Roemenië, daarom is de genie daar nu om dat gereed te maken. Straks in augustus volgen de mensen die wat langer gaan blijven. We blijven daar een jaar samen met de Fransen. In Litouwen zijn we natuurlijk al langer dat commitment aangegaan. En we kijken iedere keer, we roteren, hè, dus we laten niet steeds dezelfde mensen daar zitten. We roteren, we overleggen met de bondgenoten welk deel van ons krijgsmacht daar het meest geschikt voor is. En dat vullen we dan in. Het is altijd druk op zo'n top. Een hoop overleg, hoop eten ook. U had gisteravond een diner, vanavond weer. Er zal vast ook nog wel een lunch tussen zitten. U gaat, terwijl wij dit gesprek uitzenden, luisteren naar president Zelensky. Die zal ongetwijfeld opnieuw een beroep doen tot het leveren van zwaardere wapens. En nog meer zwaardere wapens. Wij leveren nog eens 3 extra panzerhauwitzers. Is er wat dat betreft een grens eigenlijk van wat wij nog kunnen missen? Ik denk dat voor ieder land dat geldt. Maar het sterke is nou juist als je overlegt met elkaar wat je samen kunt doen. Zoals wij nu met de Duitsers voor de panzerhauwitzers. Zo spreken we ook met andere landen over andere waadsystemen. Dat je samen toch in staat bent om meer te leveren. En inderdaad te voldoen aan de behoeften die Oekraïne heeft. Oekraïne heeft ons specifiek gevraagd om de 12 panzerhauwitzers die we al beschikbaar hadden gesteld, om die aan te vullen met 6. Zodat ze over 18 kunnen beschikken. Dat past in de manier waarop zij werken met hun eenheden. Nou, andere landen doen natuurlijk hetzelfde. En dat moeten we echt volhouden. Ik vind het cruciaal als je ziet hoe die oorlog nu gaat. We hebben Oekraïne gesteund, dat moeten we blijven doen, want die Russische agressie die mag echt niet beloond worden. En we moeten Oekraïne sterker maken. En ongetwijfeld zal president Zelensky die oproep zo meteen ook doen. Ja, dat lijkt mij ook. Maar dan is de vraag, wij hebben of hadden 54 van die panzerhauwitzers. Hoeveel kunnen we er missen zonder dat we zelf in de problemen komen? Nou ja, we hebben er al 5 geleverd. We gaan er nog 3 aan toevoegen. Dus uit die voorraad kan dat. Maar ik heb wel gezegd, ja, dit begint natuurlijk wel te raken aan onze operationele gereedheid. Dat moeten we dus ook oplossen. Dus als wij nu leveren omdat het nu urgent is, dan werken we tegelijkertijd eraan om onze eigen panzerhaubitsdivisie om die uit te breiden. Want dat hebben we afgesproken in de defensienota. En dat gaan we ook gewoon doen. Overigens, degene die we nu actief hebben, dat zijn er 24, dat blijft ook gewoon zo. Dus we kunnen dit aanvullen. Dus op korte termijn voelen we het. En op de iets langere termijn gaan we dit gewoon oplossen. En ook daar geldt weer dat overleg met bondgenoten en partners is daarvoor cruciaal. Als wij leveren, dan moeten we ook weer op anderen terug kunnen vallen, zodat we straks weer helemaal op sterkte zijn. U hebt vanmiddag een overleg met de president van Finland. Betekent champagne mee en een bosje bloemen, neem ik aan. Want de Turken liggen niet langer dwars voor wat betreft het toetreden van Finland en Zweden. Gaat u dan trouwens zeggen dat u ongeveer de enige defensieminister bent daar met een dubbel NAVO-paspoort, namelijk een Zweeds en een Nederlands? Nou, de collega's die weten dat wel. Maar ik denk wel dat het ontzettend goed nieuws is. Dat gisteravond, dat we daarmee hebben laten zien, hè, dat die eenheid van die NAVO ongebroken en ongeschonden is. Dat we hier sterker dus ook uitkomen. Omdat je eigenlijk in het noorden van het NAVO-grondgebied, dat gat zeg maar, van Finland en Zweden, dat wordt opgevuld. Dat geeft strategische diepte aan de NAVO. Dat is erg belangrijk voor Noord-Europa om die verdediging te kunnen doen. En inderdaad, de Finse en Zweedse collega en ook de Turkse collega waren gisteravond blij dat het geluk was en daarmee de top niet overschaduwt. En dat die top dus echt kan gaan waar het over moet gaan. Nou, die Russische dreiging, die invasie van Oekraïne en hoe wij de komende jaren vanuit de NAVO ons kunnen versterken vanwege die dreiging. Maar als de Turken nou dwars waren blijven liggen, was deze top dan überhaupt geslaagd geweest? Nou, okay, ik denk wel dat de top had gedomineerd. En dat heb ik steeds gezegd, zou ik erg jammer vinden. Want kijk nou wat er aan de hand is in de wereld. Hè? Dus de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd, als je door je oogharen wat verder kijkt, ook andere dreigingen die op de NAVO afkomen. Dus ongelooflijk belangrijk dat we een strategie hebben voor de komende 5 à 10 jaar. En dat is waar we ons nu op kunnen richten. Omdat de Turkse kwestie, zou ik maar zeggen, rond Finland en Zweden is opgelost. En ik hoop dat we ook in Nederland heel snel over kunnen gaan tot het ratificatieproces. Ja. Hebt u er trouwens zelf nog ook persoonlijke rol in gespeeld om die Turk over de streep te trekken of niet? Nou, ik denk dat Nederland daar niet de belangrijkste partner was. We hebben heel nadrukkelijk Zweden-Finland gesteund. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal, ik ook tegen mijn Turkse collega, gezegd. Maar het is toch vooral gebaseerd op het gesprek wat ze onderling met elkaar hebben gevoerd. En de afspraken die zij hebben gemaakt, waardoor dit probleem nu uit de wereld is. Dat maakt deze top sowieso historisch. Want 2 leden die welkom worden geheten. Want officieel moeten die 30 parlementen van de NAVO-lidstaten er ook nog allemaal mee akkoord gaan. Maar de secretaris-generaal voorzag daar op zichzelf geen problemen. U wel trouwens dat er nog onverhoopt iets van een kink in de kabel zou kunnen komen? Nou ja, ik zou het niet verwachten. Ik heb gehoord dat er eigenlijk unisono consensus was over het feit dat Finland en Zweden welkom zijn bij de NAVO. Dat het een versterking betekent voor het NAVO-bondgenootschap. Dus in dat opzicht zou je het niet verwachten. Maar het moet natuurlijk wel in 30 lidstaten gebeuren. Dus ja, dat kan zijn dat het hier en daar wat tijd kost. Maar volgens mij staan alle signalen op groen en kunnen we gewoon proberen vaart te maken. De NAVO staat voor een groot transformatieproces, zei de secretaris-generaal. De tijden zijn echt veranderd, zeker door die Oekraïne-oorlog. Bij het vorige strategische concept voor het bondgenootschap waren de Russen nog als een soort halve partner aan tafel. Nou, dat is nu natuurlijk absoluut niet meer het geval. In welk opzicht gaan we hier echt naar een totaal ander bondgenootschap kijken de komende pakweg 10 jaar? Nou, precies om wat u zegt. Hè. Er was natuurlijk ooit de hoop na de val van de muur, uiteenvallen van de Sovjet-Unie, dat die dreiging zou verminderen en misschien zelfs zou transformeren naar een vorm van partnerschap. Nou, dat heeft zich natuurlijk totaal niet gematerialiseerd. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ga je toch een beetje terug naar waar de NAVO eigenlijk ooit ook voor is opgericht. Toen het gevaar wat kwam uit de Sovjet-Unie, het beschermen en verdedigen van Europa. Daar gaat het toch meer op lijken, maar dan wel in de context van 2000. 2022 en de toekomst. En dat is natuurlijk totaal anders dan tijdens de Koude Oorlog. Want het is niet alleen maar een, laten we zeggen, opbouw van conventionele wapens met ook nog een nucleaire component. Maar we hebben natuurlijk ook nog de hele cyberkant, de ruimtekant. Dus het is eigenlijk complexer geworden, hybride oorlogsvoering. Allemaal aspecten waar de NAVO rekening mee houdt in de nieuwe plannen voor de komende 10 jaar. Ja, over cyber gesproken, er komt een hele pot met geld vrij, ook voor innovatie en ook op het gebied van cyber. Zijn wij daar in Nederland toevallig heel goed in. Gaan we daarvan profiteren eigenlijk ook nog? Absoluut, ben ik van overtuigd. Daar heb ik ook al gesprekken over gevoerd. En ik denk ook dat is waar we nu allemaal naar kijken, hoe we dat kunnen versterken. En dan moeten we natuurlijk intensief samenwerken. Dan komt er een impuls vanuit de NAVO, ook vanuit de Europese Unie. Wij kunnen veel als Nederland. Europa moet op dat punt natuurlijk ook zijn rol spelen, ook geopolitiek. En die cyberkant is dan cruciaal. Dus als we daar wat beter gaan samenwerken, dan denk ik dat daar veel kansen liggen. En die kansen gaat Nederland zeker ook benutten. Dan is er nog een ander dossier, namelijk dat land dat in het Verre Oosten ligt, namelijk China, waarvan de Amerikanen willen dat daar toch een waarschuwing voor wordt afgegeven. En ook in het strategische model, of hoe je het ook wilt, in de NAVO-strategie in elk geval, wordt vastgelegd dat China een bedreiging vormt. Ik hoorde de secretaris-generaal vanochtend zeggen, die had het over challenges, dus uitdagingen. Komt het zover dat er daadwerkelijk ook een uitspraak van jullie met z'n 30 gekomen dat China een bedreiging vormt of niet? Nou ja, iedereen plakt er misschien net een ander woord op. Wat wij in Nederland vaak zeggen is, we moeten echt niet naïef zijn als het over China gaat. Ik heb vorige week nog gezegd, kijk, China is technologisch echt reuzenstappen aan het zetten. Zijn ons eigenlijk ook voorbijgestreefd als het gaat over artificial intelligence. Ook toepassingen daarvan in wapensystemen. Autonome wapensystemen die worden ontwikkeld. Dus niet naïef zijn, rekening houden met de dreiging die daarvan uit kan gaan in de toekomst. Dat is denk ik de opgave die we hebben, ook binnen de NAVO. En dat hoor je natuurlijk ook van landen die hier trouwens ook zijn, zoals Zuid-Korea, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, dat een ontwikkeling is waar zij ook rekening mee houden. En uiteindelijk zijn we allemaal met elkaar verbonden. Dus we zijn nu weliswaar erg naar Rusland aan het kijken, naar de oorlog in de Oekraïne. Maar we moeten heel serieus rekening houden met potentiële dreigingen die ook vanuit China kunnen komen. Ja, en dus willen de Amerikanen daar stevige talen over neergeschreven hebben. Ja, nee, ik begrijp dat. Hè. Dit soort discussies moet je natuurlijk altijd voeren. En de een heeft het liever over dreiging en de ander zegt het is een uitdaging. Er is op dit moment wel een dialoog gaande met China. En wij vinden het natuurlijk ook altijd belangrijk, als dat enigszins kan, om die dialoog gaande te houden. Ja. Maar voor de toekomst, we moeten echt niet naïef zijn. Ze bouwen daar ook hun krijgsmacht uit. Technologisch hebben ze het been al lang bijgetrokken. En daar moeten we echt rekening houden met elkaar. Maar het is ook militair gezien niet helemaal zonder betekenis. Want als de Amerikanen hun ogen veel meer richten op China, op Peking en alles wat daar gebeurt, dan kan dat ook zijn consequenties hebben natuurlijk voor het aantal troepen dat de Amerikanen leveren voor het NAVO-bondgenootschap op Europees grondgebied. Tegelijkertijd zijn jullie ook bezig om in Europa veel intensiever met elkaar samen te werken. Er moet ook een Europese militaire flitsmacht komen, naast die van de NAVO dus. Kan dat allemaal tegelijk? Ja, ik denk dat het moet. En ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa ook sterker wordt als het gaat over defensie en veiligheidsbeleid. En dat gebeurt op twee manieren. Kijk nu, die toetreding van Finland en Zweden betekent dat er nog meer overlap is tussen de NAVO en de EU. Als het gaat over de collectieve verdediging zal dat altijd vanuit de NAVO gebeuren. Mm. Maar Europa moet in staat zijn om op andere, ja, in andere situaties, regionale conflicten, evacuaties zoals we toen hebben gezien vanuit Kabul, om ook zelf te handelen. We moeten niet altijd leunen op de Amerikanen, want inderdaad, die kunnen ook andere prioriteiten hebben. Ja. Dus dat is de ene kant, een sterke defensie ook in Europa en ook zelf kunnen handelen als het nodig is, als de situatie erom vraagt. En het andere is ook in Azië laten zien dat wij ons ook betrokken voelen bij hun veiligheid. Dus het is niet zo dat twee verschillende continenten zijn die elkaar niet raken. Ja. Dat raakt elkaar enorm. Die zeevaart daar bijvoorbeeld is ook voor de Nederlandse economie cruciaal. Ja. Dus daarom moeten we ook onze presentie daar moet laten zien dat we dat serieus nemen. Uiteraard, de Amerikanen zullen daar een andere en veel grotere rol in hebben. Maar het raakt ook ons. En ook daarom vind ik dat we ook militair moeten laten zien dat we daar oefenen, dat we daar zo nu en dan zijn. Ja. Dat onze betrokkenheid ook zeg maar in materiële zin zichtbaar is. Maar kan het allemaal tegelijkertijd? Want de Nederlandse krijgsmacht is niet zo groot. Bij jullie op het departement wordt wel eens gezegd dat de hele Nederlandse krijgsmacht past in de Kuip. Dus op het moment dat je... ja, dat is toch zo. Maar niet alle spullen erbij dan? Nee, niet alle spullen. Nee, dat niet. Nee, maar als je en militaire inzet voor zo'n NAVO... flexibele schillende oostgrens... en je doet aan die Europese interventieteams mee, om het zo te zeggen... kunnen wij dat aan met het aantal beschikbare manschappen dat we nu hebben? Ja, we hebben in de Defensie natuurlijk aangekondigd dat wij die middelen, de extra middelen die we krijgen, structureel, dat we die op een bepaalde manier gaan inzetten. We maken daar natuurlijk keuzes in. Wij kunnen ook niet alles doen. En dat realiseren we ons heel goed. Daarom zijn we ook lid van de NAVO. Daarom is het ook goed dat we lid zijn van die Europese Unie. Omdat we samenwerken met anderen. En wij zoeken een beetje naar de specialismen, naar waar onze kracht zit. Nou, bijvoorbeeld in die landmachtsamenwerking met de Duitsers. Bijvoorbeeld in de lucht met onze F-35's. En ook in de marine. Hebben we speciale of bijzondere specialiteiten waar wij goed in zijn en waar we samen met anderen kunnen optrekken. Dus je zult Nederland niet zo snel alleen zien handelen. Je zult aan Nederland zien in bepaalde deelgebieden waar wij iets extra's kunnen leveren en waar we samen met anderen dus uiteindelijk veel sterker staan. Dus die keuzes maken we en we zorgen ervoor dat we dan goed aansluiten op wat de NAVO nodig heeft en wat er überhaupt in de wereld aan de hand kan zijn. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over onze veiligheid, veiligheid van Nederland, veiligheid van onze regio. Dat is Europa. En daar moeten we met de anderen bereid zijn om onze rol te spelen. En wij kunnen zeker niet alles, maar we kunnen daar wel een hele serieuze bijdrage aan leveren. U zei net zelf al, eigenlijk gaat de NAVO terug naar zijn wortels. Dus naar de oorsprong van het bondgenootschap. Na de Tweede Wereldoorlog, de Russische dreiging enzovoorts. In die tijd was Brunsum bijna een soort militair zenuwcentrum van het bondgenootschap in Limburg. Gaat dat nou ook een grote rol spelen de komende tijd, denkt u? Ja, dat is misschien wat minder zichtbaar geweest voor Nederland. Maar dat is natuurlijk nog steeds een belangrijk zenuwcentrum voor de NAVO. In hoe de NAVO functioneert, heb je een aantal van die regionale hoofdkwartieren, zal ik maar zeggen. Dus dat is mooi dat wij dat ook doen. Ja, en krijgt dat een grotere rol dan dat Brunsum? Nou ja, kijk, we versterken de NAVO. We versterken de NAVO via de lidstaten. We versterken de NAVO natuurlijk ook via hoe de NAVO-structuur zelf werkt. Dus dat betekent dat inderdaad ook in Brunsum merkbaar zal zijn. Ja. Ja, gaat ook meer geld kosten, hè? We moeten meer abonnementsgeld betalen, om het zo te zeggen. Ja, dat is inderdaad ook een discussiepunt geweest op weg naar deze top. De contributie gaat omhoog. Maar weet je, ik denk dat is de prijs die we bereid moeten zijn te betalen. Je bent lid van deze club, je vraagt veel van deze club. Het is belangrijk voor onze eigen veiligheid. En dan hoort er ook bij dat je ook de aansturing, dus het hoofdkwartier en de hoofdkwartieren versterkt. Ja, dat kost contributie, maar wij zijn graag bereid om dat te betalen. Ja, dat wordt 90 miljoen of zelfs misschien wel iets meer dan 100, toch? Volgens mij moeten nog even precies uitgerekend worden, de percentages die nu afgesproken zijn, hoe dat doortikt. Maar nogmaals, wij vinden het belangrijk dat we het allemaal serieus doen over de hele linie. Dus dat betekent investeren in onze eigen defensie. En dan investeren we ook in de NAVO zelf. Nou kan ik me nog een aantal NAVO-toppen herinneren waar Nederland toch een beetje als het lelijke eentje van het gezelschap, althans onder anderen, werd gezien vanwege het feit dat wij die 2%-norm van ons bruto nationaal product niet haalden. Daar gaan wij nu wel naartoe. Betekent dat ook dat u wat warmer wordt ontvangen daar of niet inmiddels? Nou ja, mijn eerste keer bij de NAVO-vergadering kroop wel in de richting van de 2%. Dat was nog voor de oorlog in Oekraïne. Daarna hebben we natuurlijk als kabinet besloten bij voorjaarsnota om nog een stap te zetten. Dus we zitten nu in 2024 net boven die 2%. Ik heb eigenlijk vanaf het begin een warme ontvangst gehad. Ik weet niet of het daaraan lag. Maar duidelijk is natuurlijk wel dat eigenlijk alle landen nu deze stap zetten. En dat we het ook niet meer hebben over die 2%. Maar dat we ons nu vooral zorgen maken hoe we op een verstandige manier dat geld uitgeven, hoe we beter samenwerken, zodat we voor dat geld, want het gaat natuurlijk over enorme bedragen, ook echt meer veiligheid krijgen. Ja, maar het is dus niet zo dat u opeens een stuk warmer werd ontvangen dan dat in het verleden met uw voorgangers het geval was. Nou, dat kan ik natuurlijk zelf niet zo goed beoordelen. Maar de mensen om u heen wel. Ik weet wel dat ze altijd gezegd hebben dat zelfs toen we niet genoeg deden, dat we wat we leverden wel van hoge kwaliteit was. Ja. Maar ik vind wel, kijk, we hebben dat afgesproken internationaal. En daardoor urgentie is duidelijk en we doen het nu gewoon. Dus het gaat mij erom hoe we nu zorgen dat dat geld ook op een goede manier wordt besteed. Goed, een hoop bilaterale gesprekken ook nog. Naar welke gesprekken kijkt u het meeste uit eigenlijk op die top? Nou, ik heb nog een gesprek met mijn Turkse collega. Dus dat vind ik in ieder geval leuk. Ik ook even bedanken voor het feit dat we nu eruit zijn met Finland en Zweden. Ja, en verder een aantal andere collega's. Het wordt natuurlijk heel erg gedomineerd door Oekraïne en wat we doen. En hoe we samen kunnen zorgen voor voortdurende steun en leveringen aan Oekraïne. Dus ik probeer alle momenten, zeg maar, aan marge van de top zo goed mogelijk te benutten om dat voor elkaar te krijgen. En als u aan het einde van de week weer gewoon in de ministerraad zit, kunt u vermoedelijk geen werkdiner meer zien, denk ik. Nou, gisteravond was het in ieder geval een mooie avond. Maar het is heel intensief, hè? Dus het heet een diner of een lunch, maar eigenlijk ben je gewoon de hele tijd aan het werk. Goed, resumerend. Het is wel degelijk een historische top, al was het maar vanwege de toetreding van Zweden en Finland en het feit dat de Turken daar hun blokkade hebben opgeheven. Weet u trouwens wat ze ervoor terug hebben gekregen of niet? Nee, het is natuurlijk een overleg geweest tussen Turkije en Zweden en Finland. Hè? Ja. Dus dat is echt in een trilaterale setting. Het zijn hun afspraken die deze stap nu mogelijk maken. Dus dat is niet, daar gaan wij verder allemaal niet over. Nee. Maar het belangrijkste is volgens mij dat er nu begrip is over en weer. En dat Turkije daarmee heeft gezegd, dan heffen we onze blokkade op. Juist, dat is belangrijk. En tegelijkertijd is het zo dat die grote troepenmacht, dat echt ook een historische doorbraak is. En dat de NAVO eigenlijk weer terug is bij haar wortels. En dat Nederland zowel aan die Europese flitsmacht als aan die grote NAVO-flitsmacht zijn bijdrage zal leveren. Zo is het. Hartelijk dank, Kajsa Ollongren vanuit Madrid bij die NAVO-top dus. 2 dagen nog, althans vandaag dag 1 en dan morgen tot ongeveer het middaguur. Dan wordt de verklaring verwacht, dan krijgen we de persconferenties van alle regeringsleiders. En dan moet overigens onze premier, die daar ook aanwezig is, spoorslags terug met het regeringsvliegtuig vermoedelijk. Want 's avonds moet hij in de Tweede Kamer verschijnen voor het debat rondom het boerenprotest. En zo zijn we weer terug bij het begin van deze uitzending. Hier gaat, dames en heren, de Nieuws-PV verder met Patrick Laudiers. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De NPO Radio 1 Tourpodcast. De kopgroep. Die kasseienrit, wordt dat echt een stressrit voor de klassementsmannen? Ja, zeker weten. Rit 5 is dat. De echte klassementsmannen die gaan toch echt die etappe moeten overleven. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. En heel belangrijk is, waar zit je? Er zijn er sowieso 20 die niet kunnen sturen. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tourpodcast. De Kopgroep. En die gaat op zijn bakkers. Ja, dan heb je meteen 3 minuten aan je leven wel. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stille armoede grijpt om zich heen. Steeds meer Nederlanders schreeuwend rijk. En nu Vrij Nederland. Het journalistieke antwoord op de tegenstellingen van deze tijd. Kijk op nuvrijnederland.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. 1000 jaar cultuurgeschiedenis en natuurlandschappen van wereldniveau. En je hoeft er niet de hele wereld voor over te vliegen. Sachsen en hoofdstad Dresden. Zoveel reisbelevenissen dichtbij. Geniet van kastelen, wandelingen en prachtige stadjes. Kijk op sachsen.info en win een vakantieweek. Sachsen, werelds. Zomervakantie. Heb jij al plannen gemaakt? Wel Simpel helpt je om, wat je plan ook is, zorgeloos te kunnen genieten. Daar vind je namelijk het KPN Unlimited abonnement. Dat is onbeperkt internet op het betrouwbare netwerk van KPN. Nu extra voordelig. Bijvoorbeeld in combinatie met de iPhone 13. Geniet ook zorgeloos van je zomer met Bel Simpel. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken.